sai sham sai ram sai sham sai ram sai sham sai ram sai साई का दरबार सुहाना लागे भक्तों का भी दिल दीवाना लागे साई का दरबार सुहाना लागे भक्तों का भी दिल दीवाना लागे सबका मालिक एक है साई ये है बोले हाँ सोए बाग जगाते शिरडी वाले साईं का दरबार सुहाना लागे जय हो भक्तों का भी दिल दीवाना लागे बाबा की समाधि पे भक्त जो आए साईं बाबा उसके भार को हमेशा उठाए साईं बाबा की समाधि पे भक्त जो आए साईं बाबा उसके भार को हमेशा उठाए साईं समाधि की तो सीढ़ियां चढ़ ले सोए बाग जगाते शिरडी वाले साई का दरबार सुहाना लागे भक्तों का भी दिल दीवाना लागे साईं बाबा जैसा नहीं कोई है ज्ञानी साईं बाबा जैसा नहीं कोई है दानी साईं बाबा जैसा नहीं कोई है ज्ञानी साईं बाबा जैसा नहीं कोई है दानी साईं ओ दिया से तू तिलक कर ले सोए बाग जगाते शिरडी वाले साईं का दरबार सुहाना लागे लागे भक्तों का भी दिल दीवाना लागे।